अगर वो सुलह की तरफ झुकें तो तू भी सुलह की तरफ झुक जा, और अल्लाह पर भरोसा रख, यकीनन वो बहुत सुनने जानने वाला है।